Дайте біт, for my kids. Не питайте, звідки воно тут полісся. Заправляй його, мірай, ready give. Мені належні сходи, я не хочу ліфт. Я думаю написати хіт, як пишу хіт. Сидячи на софітах, мене тут НСР дві, що на контрасті не віриш. Звідси від не зникала музика на тусі. Коли ті люди пригали, поки би поганяли суть. Я мені від нього там не замітити проблеми. Млагання дрючу за камені на камерах вітаємо. Належень по сценарію медалі, я не правий там ліпо. Я потрібен, кажу діти, ти втикаєш. Я замітив, я стріляю, алфавіту попадаю. Перепитати, ти не правий серед дітол. Та це мене вже не їбе, чи на залі, чи на сцені, чи я валю, чи по схемі будеш. Є-є-є, на наркомані, я вселенна, але слеємся конкретно, я пишу текст без проблеми. Знову я відомий додому, я лиш пишу хіт, хіт, хіт, хіт. Я пишу хіт, всім на тим не забишу, ні кришу, зірвашу на тиші, я й залишений. Пишу хіт, лишу, зіпоки не запишу, слів не запишу, слів, бо ви ще здурів. Піде, піде на перехід, мерехтіло в очах хлопцю зеленим світлом. Поглядом я провів тиші сліди, нова проблема, бо хіт лиш один. Тепер я вивожу, я на всіх похожий, мене знає кожен, попри кого ходжу. Я собі бурмочу, фокус на гудіні, мому руками читаю, а ногами по стилю дорогу. Я пишу хіт, я пишу хіт.